29 za 8-pak, a piwo Warka Premium Classic tylko 23,99 za 12-pak. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 9 września, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Suwerenna Białoruś to polska racja stanu, mówi premier Mateusz Morawiecki, który dziś rozmawiał z liderką tamtejszej opozycji, Swiatłaną Cichanouską. We Francji i Hiszpanii gwałtownie przybywa nowych zakażeń koronawirusem. W tym serwisie też nietypowy pomysł na walkę z piratami drogowymi na Mazowszu. Suwerenna Białoruś jest polską racją stanu, mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wieczorem odpowiadał na pytania internautów na Facebooku. Jedno z nich dotyczyło sytuacji u naszych sąsiadów. Mateusz Morawiecki mówił, że w sprawie Białorusi jest w stałym kontakcie z innymi przywódcami państw Unii. Jak dodał, rozmawiał o tym także ze Swiatłaną Cichanouską, liderką białoruskiej opozycji. Bierze ona udział w forum ekonomicznym w Karpaczu. Rano spotkałem się z panią Swiatłaną Cichanouską, która była konkurentką pana Łukaszenki w wyborach i te wybory, jak wiemy, doskonale były sfałszowane. W związku z tym domagamy się ich powtórzenia i uczciwego przeprowadzenia wyborów pod nadzorem międzynarodowych instytucji. To bardzo ważne dla zapewnienia stabilności za naszą wschodnią granicą, a więc również bardzo ważne dla Polski. Podczas sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku szef rządu poparł też propozycję zmian w prawie dotyczącym ochrony zwierząt. Projekt Forum Młodych PiS zakłada wprowadzenie zakazu m.in. hodowli zwierząt futerkowych. Humanitarne traktowanie zwierząt, ulga w cierpieniu tam, gdzie to cierpienie naprawdę jest niepotrzebne, nie jest lewicowe ani prawicowe, powiedział premier podczas czatu na Facebooku. Należy po prostu do naszego kanonu, do kanonu człowieczeństwa, dodał szef rządu. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce 421 nowych przypadków zakażeń koronawirusem i 11 kolejnych zgonów. Od wczoraj wyzdrowiało ponad 1000 zainfekowanych osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że najwięcej nowych zakażeń, które pochodzą z ognisk rozproszonych, wykryto w województwie małopolskim. Mamy ognisko rzeczywiście w szkole podstawowej w Krakowie. Ale to nie jest aż tak duża skala, jak mieliśmy poprzednio, czy to były te duże zakłady pracy, gdzie pracowały tysiące osób i setki były osób zakażonych, czy to były kopalnie. To są w tej chwili naprawdę ogniska rozproszone, niewielkie, które dość łatwo służby sanitarne mogą ograniczyć. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 22 tysiące testów w kierunku koronawirusa w Polsce. Teraz o tym, jak przebiega pandemia w innych krajach. Francuskie Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś ponad 8,5 tysiąca nowych zakażeń. To drugi co do wielkości dobowy przyrost w tym kraju od początku pandemii. Nieco więcej, bo prawie 9 tysięcy nowych infekcji odnotowano w Hiszpanii. Z rosnącą liczbą zakażeń boryka się też Anglia. Rząd Borisa Johnsona zdecydował o zaostrzeniu obostrzeń. Wprowadzono m.in. zakaz spotykania się w gronie większym niż 6 osób. Kampania informacyjna w internecie i telewizji ostrzega od dziś. Nadchodzi zima. Ryzyko związane z koronawirusem się zwiększa. Już teraz dane są niepokojące, mówi naczelny lekarz Anglii Chris Whitting. Liczba zakażeń idzie w górę, a w ostatnich dniach zwiększa się gwałtowniej. Stąd te słowa Borisa Johnsona. Musimy działać. Nie możecie spotykać się w grupach większych niż 6 osób. Jeżeli to zrobicie, złamiecie prawo. Restauracje, puby i kawiarnie pozostaną otwarte, ale obowiązkowo będą musiały pobierać od klientów dane na wypadek, gdyby stały się ogniskiem koronawirusa. W centrach miast pojawią się specjalni strażnicy, którzy czuwać będą nad tym, by mieszkańcy przestrzegali reguł. Jeszcze 2 miesiące temu premier zachęcał, wracajcie do pracy. Uruchomił program zniżek w restauracjach, by ożywić centra miast. Teraz, mówi mieszkańcom Anglii, ograniczajcie kontakty, nie lekceważcie sytuacji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kierowcy w Chodczy Józefowej na Mazowszu dowiedzą się nie tylko, że jadą za szybko, ale też jaki grozi im mandat i ile punktów karnych. Wyświetlacz z takimi danymi stanął w pobliżu jednej ze szkół. Policja ma nadzieję, że informacja o konsekwencjach poskutkuje, mówi Andrzej Stolarek z Lipskiej Powiatowej Komendy. Jest to droga w małej miejscowości. W naszych obserwacji, kiedy byliśmy tam przez kilka godzin, to zauważyliśmy, że jednak kierowcy, widząc to, zdejmują nogę z gazu i naciskają pedał hamulca. Zakup wyświetlacza prędkości został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Urząd Gminy w Chodczy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w czwartek pochmurno z rozpogodzeniami, do tego może przelotnie padać. Nad ranem od 11 do 14 stopni. W sumie jutro termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sprawdź naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Od czwartku piwo jasne Łomża jedynie 14,99 za ośmiopak, a piwo Warka Premium Classic tylko 23,99 za dwunastopak. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest 5,5 minuty po 22. Ostatnie dwie godziny radiowego dnia w towarzystwie gitar. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Piotr Baron. Zapraszamy na trzy wymiary gitary. Lepsze wykonanie tego utworu słyszałem tylko raz w życiu i to był wtedy zespół ZZ Top, bo dziś przywitał nas zespół Nickelback z płyty, która była poświęcona zespołowi ZZ Top, a to lepsze wykonanie w wykonaniu ZZ Top właśnie podczas koncertu kilka lat temu w Dolinie Charlotte. Koncert zgromadził wtedy, no dziś to już nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że coś ponad 8 tysięcy osób. I ZZ Top, a właściwie Nickelback dziś na początek naszego spotkania. Teraz pojawi się inny nasz dobry znajomy w gitarach, czyli Dougie White. We'll be right back. you swim in dirty water. Don't look to me to lead on. Don't believe in love or a song. If you take a life, if you take a life, can you give it back? Can you give it back? No sign of the morning, no sign of the mystery that you keep. Feel the cry of the falling as I stand and watch you sleep. I'm lonely, lonely comes the morning, lonely comes the evening, and the rest of the night. Oh, I'm so lonely, lonely comes the morning, lonely comes the evening, the angels fear to tread. Dougie White, znakomity jak zwykle i być może dlatego tak wiele formacji i zespołów upominało się o jego obecność w swoim składzie. Między innymi najsłynniejsza chyba przygoda, czyli zespół Rainbow. Potem formacja La Paz, jeszcze w międzyczasie Michael Schenker Group, a potem Michael Schenker Temple of Rock. No i w pewnym momencie upomniał się o niego Richie Blackmore. A przy okazji tego ostatniego chcę powiedzieć, że za tydzień, jak to się wszystko dobrze poukłada, to Richie Blackmore będzie obecny, bo ostatnio odkryłem zestaw płyt, którego jeszcze nie ujawniałem i nie dzieliłem się z Państwem i nie słuchaliśmy wspólnie tych płyt, także być może za tydzień. Zauważyli Państwo moją lekką nosową niedyspozycję, ale nie będziemy się nad tym rozwodzić, to jest mała sprawa, mamy tyle innych poważnych i trudnych spraw na głowie, że słuchajmy sobie na koniec dnia muzyki. No i teraz wokalista, którego uwielbiamy, bo to jest człowiek znany z Iron Maiden, ale sięgam po jego solową płytę zatytułowaną The Chemical Wedding. To jest oczywiście Bruce Dickinson. Twice! Bruce Dickinson w każdej konfiguracji, z Ironami i solo także. To akurat z płyty The Chemical Wedding. No cóż, rockowo rozpoczęliśmy dziś nasze spotkanie i nasze wspólne słuchanie płyt w trzech wymiarach gitary. Za chwilę będzie kilka słów dla zwolenników bluesa. Ogłoszenie społeczne. Zdzisław Bielecki. Fundacja Dom powstała z potrzeby serca. Podeszła kiedyś do mnie mała dziewczynka na koloniach na Mazurach. Spojrzała w oczy i zapytała, czy to prawda, że lepiej nie mieć tatusia, niż mieć byle jakiego? Dotąd nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Różne pytania zadają nam dzieci w świetlicy Fundacji Dom. Różne pytania zadają nam bezdomni, osoby ubogie, odrzucone. Nie zawsze umiemy odpowiedzieć wprost, ale rozmawiamy. Czasami jest to uśmiech, innym razem rada lub nauka, materialna pomoc. To robią wolontariusze, zwykli ludzie. Oni są w rzeczywistości bohaterami codziennego dnia. Wejdź na nieobojętni.pl, poczytaj na dom.org.pl. Ty również jesteś nieobojętny. Dołącz do nas. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program Trzy Wymiary Gitary, a we wrześniu Trzy Wymiary Gitary z takim hasłem ogólnym Rawa Blues Festival. Przypominamy Państwu najlepsze momenty tego festiwalu i najpiękniejsze koncerty. Dziś mniej więcej o 23.20, mniej więcej. Koncert, na który część słuchaczy już czeka, czyli dziś Robert Cray w 2012 roku zagrał w Spodku i dziś ten koncert przypomnimy, a tydzień temu, kiedy rozpoczynaliśmy nasze spotkanie z Rawą Blues i pojawił się Keb Mo, nasz słuchacz z Bielska-Białej, pan Grzegorz, napisał, że Robert Cray, byłem na tym koncercie i to były najpiękniejsze chwile mojego życia. Dzisiaj wszyscy Państwo mogą takie chwile przeżyć. Proszę tylko nie opuszczać nas po 23. 23.20 mniej więcej. Koncert z 2012 roku, Robert Cray. Dziś w trzech wymiarach gitary. A teraz tytułem zanęty 5 minut i chwila z muzyką bluesową. To będzie Michael Burks. again, baby. Cause I've never had to beg before. I don't know much about begging, baby. Cause I never had to beg before. I'm begging you, please, please, please, please. Baby, please, please, don't walk out that door. To był Michael Burks. Nie byłem tego pewien, ale liczyłem na to, że po wyemitowaniu bluesowej płyty napisze pani Agata z Łódzkich Bałut. I tak się rzeczywiście stało. Pani Agato, cieszę się, że pani ciągle jest z nami. I jednocześnie i panią, i wszystkich zwolenników bluesowych dźwięków zapraszam i namawiam do tego, żeby dziś po 23 jeszcze być gdzieś blisko radia i programu Trzeciego Polskiego Radia, dlatego że tam po 23 i kilka bluesowych płyt, no ale przede wszystkim wspaniały, genialny koncert z 2012 roku z Rawy Blues. Zapraszam serdecznie, to wszystko po 23, a teraz płyta bardziej popularna i lekka, Steve Miller Band. Choć oni tutaj też uderzają w takie bluesowe nuty i zawsze kiedy biorę tę płytę do ręki, uśmiecham się, dlatego że wspominam mojego kolegę Marka Niedźwieckiego, który kiedy mu pokazałem tę płytę, powiedział: no grają trochę bluesowo, ale też fajnie. A zatem Steve Miller Band. Zawsze się będę uśmiechał do tej płyty, dlatego że zawartość jest imponująco ładna, a poza tym zawsze to wspomnienie tego spotkania z Markiem i tego, co powiedział, że grają bluesowo, ale też dosyć ładnie. Teraz chcę Państwu zaproponować dość późno wieczorem południowe ścieżki. Południowe ścieżki, a jeśli tytuł jest anglojęzyczny i zespół nie jest polski, to to może być tylko Lynyrd Skynyrd. Zawsze się cieszę, kiedy zespoły, które znam od bardzo wielu lat, trzymają taki swój główny nurt, jak to było słychać w tym utworze, Southern Ways, zespół Lynyrd Skynyrd. Autopromocja. Włodek Pawlik, Summer Jazz Festival na antenie Trójki. W najbliższy piątek usłyszymy jedynego polskiego laureata Grammy w kategorii jazzu solo. Na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tylko on i fortepian. Początek retransmisji koncertu Włodka Pawlika kilka minut po 21. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Retransmisja, przypominam jeszcze raz, w piątek po 21:00. Najserdeczniej Państwa zapraszam. Teraz artysta, którego bardzo lubię, a po którego płyty sięgam bardzo rzadko, nie wiem dlaczego. Dziś nadrabiamy tę zaległość. To będzie Glenn Hansard. Snow to tytuł tego utworu. Glenn Hansard będzie się prawdopodobnie pojawiał w najbliższym czasie w różnych audycjach nieco częściej. Wczoraj też otrzymałem zabawny list, który skierowany był do tonacji trójki, a w tym liście przeczytałem: niech się pan nie da prosić tak długo, proszę ją zagrać. Będzie wiadomo, że to pan. I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And if

zespół Fleetwood Mac w trzech wymiarach gitary i na zakończenie tej pierwszej godziny naszego spotkania dziś jeszcze o dwóch sprawach, które niestety zabrała nam paskuda i wirus. Mianowicie spotkanie na przykład z zespołem Hollywood Vampires. No, oni mieli przyjechać do Charlotte w tym roku. Być może jeszcze kiedyś się uda na w składzie Hollywood Vampires. Oczywiście Alice Cooper. Jeszcze się tam zobaczymy. Będzie wspaniale, jak to zwykle w Dolinie Charlotte. Już miałem nadzieję, że w tym roku będę mógł Państwa z całą pewnością zaprosić na koncert zespołu One. Niestety paskuda przekreśliła te plany.